चांदी सा झिलमिल महल वो हसी जिसमें बसी है एक नाजनी, हमने जो देखा तो आया यकीन दुनिया में उस जैसा कोई नहीं। उसकी अदाएं सबसे जुदा है, उसकी झलक पर दुनिया दीवानी। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। बादल के रथ पर निकलती है वो, बिजली के डोले में चलती है वो, इंद्र धनुष उसकी अंगड़ाई है, चंदा भी उसकी ही परछाई है। बातें करे तो झड़के है मोती, पूछो न उसकी जादू बयानी। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। नाजो अदा से समरती है वो, हर फूल में रंग भरती है वो, धरती के राजा पे मरती है वो, बच्चों से भी प्यार करती है वो। चंदा में देखो काते है चरहा, खत्म हुई अब अपनी कहानी। चंदा के देश में रहती एक रानी। गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पांव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, तोड़ के

जब सताए सिटी पर जाना, हम जब सताए सिटी पर जाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जो कर बोलो बेईमान की जय, बेईमान की जय, बेईमान की जय। ना इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय, बोलो जय बोलो बेईमान की जय, बोलो ना इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय, बोलो ओ बोलो जय, बोलो बेईमान की जय, बोलो। बिना मात्रे होते अक्षर चार, बापदकारी ही ईर्षा माथे बने मकार, ना से नमक हरामी समझो होते पूरे चार, चार गुना मिल जाए होता बेईमान तैयार, अरे उससे आंख मिलाए क्या हिम्मत है शैतान की, जय बोलो बेईमान की जय, बोलो ओ बोलो जय, बोलो बेईमान की जय, बोलो। भोला मुखड़ा उजले कपड़े मन है काला काला, जिसकी दया से मंदिर चलते है आबाद शिवाला, नित मंदिर में पूजा करता दीपक जला जला कर, खुश करता भगवान को देखो घंटा बजा बजा कर, अंदर भगवान की जय हो और बाहर बेईमान की, जय बोलो बेईमान की जय, बोलो ओ बोलो जय, बोलो बेईमान की जय, बोलो। बेईमानी से ही बनते हैं बंगले बाग बगीचे, सर के ऊपर पंखे चलते पांव तले गालीचे, रीति रिवाज धर्म और मजहब तब जाते हैं नीचे, बेईमान सबसे आगे और दुनिया पीछे पीछे, मेहनत से बने न कुटिया, अरे छोड़ो बात मकान की, जय बोलो बेईमान की जय, बोलो ओ बोलो जय, बोलो बेईमान की जय, बोलो। ना इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय, बोलो ओ बोलो जय, बोलो बेईमान की जय, बोलो। Thank you. असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलिन का बदल के नंबर टेरिलिन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के लूटता जाए। अरे अपने देश का कपड़ा और लगी है मोहर जापान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बन के हम सन्यासी, काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र दुगना कर दे माने अगर तू कहना। पीछे खोलो लीला देखो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भाई, जय बोलो भगवान की, जय बोलो। जटा जूट सन है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे, टिकटें लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमचे पड़े हैं पांव पसारे, बिन टिकट यात्रा कर दे देखो तीर्थ स्थान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो की, जय बोलो। ना इज्जत की चिंता